Dobrý den, je 18. ledna a právě v tuto zimní dobu, kdy za našimi okny zase začala řádit obří chumelenice u nás v horách, tak jsme se rozhodli, že natočíme pro vás další podcast CNews FM. Já jsem Petr Urban a vítám tu svého kolegu Lukáše Václavíka. Čau Lukáši. Čau Petře. Vidím, že jsem tě vytáhnul přímo z postele. No. Ty jsi mě zase vytáhnul pro změnu z další dovolené, stejně jako tomu bylo minulý týden. No a končí už tu dovolenou teda. To no, jo, jako... Nefér vůči čtenářům, že taky. No, rozhodně. Plákat se furt. Já se určitě nebudu válet příští týden do té doby, ale vám nabídneme tento podcast a Lukáš našel docela zajímavé téma, respektive našel zajímavou službu. Ta služba se jmenuje Robot Cash a zdá se, že je to nějaká nová služba, jejímž cílem je distribuovat videohry nebo počítačové hry. Co bys nám k tomu řekl dalšího? Proč je ta služba zajímavá, že bychom o ní měli mluvit? Já jsem ji nenašel, ona si našla mě a věřím, že si najde i ostatní uživatelé, hráče a třeba vydavatele. A je to svým způsobem revoluční obchod s hrami. Má to být nová konkurence pro Steam, GOG, nebo GOG, jak libo, Origin, Uplay a tady tyhle služby. Akorát s tím rozdílem, že ty hry budou distribuovat digitálně, tak jak ty zmiňované služby, ale ty hry po dohrání budeš moci prodat. Což je věc, která právě u té digitální distribuce chyběla a jako lidi potom volali, že si koupí tu hru třeba za plnou cenu, stejnou jako dají v obchodě, že za krabicovou verzi, ale potom jim to zůstane v knihovně a už s tím nemůžou prakticky nic dělat. Už se toho nemůžou zbavit. A ta služba Robot Cash, jak říkáš, tak tady tohle to řeší a bude to fungovat tak, že prostě tu hru budeš moci prodat. No. Funguje to na způsobu, že ty tu hru prodáš, ale zároveň se o tu částku, kterou ty tam zadáš, nebo jak to tam bude nastavený, tak jako nedostaneš celou, ale zase něco půjde k těm vývojářům. Jo, právě za tou službou Robot Cash tak stojí celkem velcí hlavouni z historie nebo vůbec ze světa videoher. Stojí zatím třeba Brian Fargo, který zakládal Interplay nebo In Exile a ať už právě co by šef těchto studií nebo buď studií nebo vydavatelských domů, tak právě jako stojí za hrami jako Fallout, teďka v aktuální době Wasteland a podobně, hlavně tady jako RPGčka dělají, nebo je tam zakladatel Atari Nolan Bushnell, tak právě chtějí udělat tady tuhle nějakou velkou konkurenci pro Steam, která bude fungovat výhodně pro ty hráče i pro ty vydavatele, protože zatímco právě Steam a spol, tak když prodávají hry, tak vydavatelům jde jenom 70% z té částky, kterou ta hra stojí v tom katalogu a 30% si jako provizi nechá samotná služba. Ale na tom Robot Cashi, tak když oni tu hru budou prodávat, tak oni se nechají jenom 5%, ten jako Robot Cashi provozovatelé služby, ale 95% z té částky, z těch tržeb, tak půjde právě vydavatelům. A zároveň vydavatelé budou moci vydělávat i na tom, když ti hráči budou jakoby rozjedou tam ten bazarový prodej, což jako je zajímavý. A právě díky tomu, že oni budou moci vydělávat i na tom jakoby sekundárním trhu bazarovým, tak je to pro ně nějaký impuls k tomu, aby ten bazarový prodej povolili, že jo? Protože to, že to Steam a spol nedovolují, tak není jako záležitost toho Steamu, že on by to třeba nechtěl, ale že to nechtějí ti vydavatele, že jo? Protože nad tím už by neměli kontrolu a nikdo nevymyslel systém, jak tady tohle udělat výhodně, aby tohle neparazitovalo na prodej nových her, ale zároveň, aby to jakoby fungovalo atraktivně pro uživatele. No a Robot Cash to řeší tak, že ty prostě koupíš si hru, dohraješ ji a pak ji prodáš a tady v tom, v čem možná bude někdy ten háček, co třeba se těm hráčům nebude moci líbit, tak prodáš třeba hru za, koupíš ji za 60 eur a prodáš ji třeba za 40, ale celých těch 40 euro nepůjde tobě, ale tobě půjde jenom čtvrtina tady tohodle. Takže tobě půjde 25%, za 40 je kolik, 10 euro. 5% si nechají provozovatelé toho Robot Cashe a 70%, tudíž stejně jako právě u toho Steamu a spol, tak půjde zase tomu vydavateli nebo hernímu studiu, podle toho se tam prostě dává jako nějaký indie vydavatel lomeno studio, nebo prostě je to nějaký jako vydavatel pro externí studia a podobně. Takže i právě z tady toho sekundárního trhu budou mít alespoň těch 70%, který mají jako normálně na Steamu a spol, což takhle papírově to zní dobře, hlavně teda pro ty vydavatele, že prostě budou pořád vydělávat i na tom bazaru, ale pro ty uživatele asi je to lepší než nic, že ty si koupíš hru a pak si ji nemůžeš vůbec nějak zbavit, tak je asi horší než to, že když ji můžeš prostě prodat alespoň za něco, jo, ta čtvrtina z nějaký ceny ještě jako ponížený, protože nemůžeš to zase prodat za tu plnou cenu, to by jako nikdo nekoupil, tak ale aspoň něco z toho vyděláš, což mi přijde jako fajn, no, že tady tohle tady chybělo a je to jedna z těch věcí právě, se kterou mám u těch digitálních obchodů problém, že furt se ti hromadí ta knihovna s hrami a vlastně s tím nemůžeš nic dělat, a je to i škoda, že bys třeba byl rád, kdyby tu hru, kterou ty už nechceš hrát, tak aby k tomu měl přístup někdo jiný. Což na Steamu tohle se třeba řeší tím rodinným sdílením, takže pokud máš prostě, já nevím, děti nebo bráchu někde, jo, nějakou rodinu nebo kamaráda, prostě, kterýmu svěříš ten účet, nebo respektive s ním si spáruješ tu knihovnu, tak on bude moci ve chvíli, kdy nehráš ty hry, tak je bude moci hrát on. Nefunguje to teda tak všude, zase tam asi na to mají vliv vydavatele, kde to všude povolají, protože ne, jako celý ten katalog her se, nebo ta knihovna her se sdílí, ale víceméně asi ve většině případů to funguje. Ale ten prodej je možná ještě lepší, no. Tak co si myslíš ty o tom? Jo, prosím tě, a tu cenu ty hry, kterou ty třeba bys eventuálně prodával jako fyzická, nevím, osoba, to... Nevím, se chceš zeptat, kdo to bude určovat. Kdo to bude určovat, no. To ještě nevím, ta služba ještě není spuštěná, oni na tom pracujou a moc detailů o tom není, ale kdyby tu cenu určoval ten vydavatel nebo ta služba nebo ten, přímo ten robotcash, tak nevím, jak moc by to dávalo smysl, nebo myslím, že tam jako je prostor pro to, aby si tam jako i konkurovali ti uživatelé. Nevím, jak to teďka bude fungovat. To je jako právě docela, bych řekl, dost důležitý. Já teda předpokládám, že snad jakoby tu cenu budou určovat sami ti lidé, co budou prodávat, že jo? Tak vem si, když máš fyzickou kopii nějaké hry, tak buď ji dáš, já nevím, někomu osobně, nebo si dáš inzerát a nabídneš třeba nějakou konkrétní částku a buď to se to za tu částku prodá nebo neprodá, což bude znamenat, že to je nebo není tržní hodnota toho kusu konkrétního té hry. Nebo jsou tady různé aukční služby, kde třeba potom ti lidé soutěží a ten jeden si vysoutěží tu hru za nejvyšší nabídnutou částku. Takže tady by mi dávalo určitě smysl, kdyby teda lidi nějakým způsobem spíš ty ceny navrhovali sami, s tím, že potom teda vývojář by dostal to, co jakoby by na něj zbylo z té navržené ceny. Nevím, jako teoreticky to může fungovat tak, že ty bazarové ceny, že bude fakt nastavovat třeba samotná služba, že ta cena bude nižší o 20% nebo o polovinu asi ne, ale jako o nějaký jako fixní procento oproti té standardní ceně, a s tím, že jo, když už jakoby ty si koupíš tu bazarovou hru a pak ji budeš znova chtít prodat, tak už to zase bude furt jako za tu stejnou cenu, že se to nebude pořád jako snižovat, že o těch 20% jako minule, to by jako nedávalo smysl, protože jednou bazarová hra, ta jako ta hodnota jako tím nějak asi neklesá, že tam nedochází k nějakému opotřebení a nedávalo by smysl, aby ty si třeba v tom katalogu her, kde by ty si chtěl něco koupit a viděl bys tam několik nabídek. Já fakt nevím, jak to teďka bude fungovat, jako je to fakt určitě dobré téma k zamyšlení, ale hlavně to bude asi složité tohle vyřešit nebo navrhnout tak, aby to bylo fakt jako zajímavý pro všechny strany. To určitě. A je pravda, že dokážu pochopit, že podstata toho digitálního obsahu je jiná než u těch fyzických kopií. Vem si, že třeba když máš, já nevím, nějakou sběratelskou edici, vyjde třeba 1000 kusů, který samozřejmě mají nějakou cenu v obchodě, ale potom zkrátka, pokud to jsou hry, které se ukážou být zajímavýma, může tam ta cena později stoupat, protože prostě těch sběratelek je málo, ne každý se jich chce vzdát, když si je koupí, a vy pokud budete chtít potom někdy s nějakým zpožděním si takovou hru koupit ve sběratelské edici, tak zkrátka je možný, že si zaplatíte třeba mnohem víc, než kolik to stálo tehdy v tom obchodě, když to bylo úplně nový. Jo, ale tak tady tohle, to je trošku mimo, jako sběratelské edice, to je jako věc nebo trh sám pro sebe. Tohle konkuruje prostě jináčí digitální distribuci nebo klasickým krabicovým verzím, což mimochodem, já už jsem jako krabicovku klasickou si nekoupil několik let, už jako fakt strašně let. A já vlastně ani nevím, jak to dneska funguje, jestli ty tam pořád opisuješ nějaký jako klíče a jestli ty tu hru vlastně můžeš prodat potom. Respektive ty můžeš prodat ten disk a když už ten klíč, který tam je nějaký a jednou ho použiješ, bude to fungovat potom jako na dalším počítači? Tak to se přiznám, že sám nevím, protože já už taky krabicovky vůbec nekupuju. Jenom si jako pamatuju z minulosti nějaký zprávy, že třeba vydavatelé se to snažili přečůrat vlastně to prodávání v bazarech tím, že třeba nabídli k té hře nějaký DLCčka nebo nějaký bonusový obsah. A ten bonusový obsah si musel prostřednictvím internetu jednorázově aktivovat, takže ten, komu tu hru eventuálně prodal, tak už potom jako nemohl ten obsah navíc získat. Jo? Čili oni se tímhletím snažili uměle tu cenu případně v bazaru stlačit. No tak už dneska je dost her, který se třeba prodávají jako v krabicové verzi, ty tam budeš mít nějaký disk a na tom disku máš jako instalátor Steamu a klíč, který tam potom zadáš, jo? Což je úplná prasárna, protože ty si koupíš jako krabicovku, kterou si stejně musíš stáhnout. Na jednu stranu to dává smysl, protože hry se pořád zvětšují, že jo, a Blu-ray mechaniky se asi v počítačích moc neuchytily, asi vůbec, a na ty DVDčka, tak jo, moderní hry mají třeba 100 GB, tak těch DVDček bys tam fakt musel mít úplně hodně, ale nevím, no. No, já jsem nedávno teda jenom taková vsuvka stahoval z Windows Store první díl Gears of War, takový ten remake, co se tam objevil, a 50 giga, no. Jo, ale jako dobrý, pěkný. Dalo se to stáhnout, v pohodě. Nejelo to teda plnou rychlostí, musím říct, že stahování ze Steamu mi připadá, že dokáže tu linku využít vždycky naplno, zatímco ten Windows Store úplně ne, ale jako v pohodě, během odpoledne byl hotovo. Asi na tom nedělají stejní lidi jako na Windows Updateu, protože když jde Windows Update, tak ten mi vytíží. Teď už ne, teď už jsem ho trošku přeškrtil, ale když to nebylo nastavený, tak mi vytížil linku úplně fakt maximálně, že potom web mi vůbec nefungoval. No. Jo, takže. Jo. A tak ty servery nebo ta infrastruktura na Windows Update, že určitě bude mnohem lepší než na Windows Store nebo Microsoft Store. Jasně. Na druhou stranu, každopádně, jak jsem říkal, tak ta podstata digitálního obsahu je jiná, ono těch digitálních kopií může být v zásadě nekonečně mnoho, nemusí se už lisovat žádný další disky, prostě když nějakou hru umístíš na Steam, tak ji klidně můžeš prodávat třeba 10 let, pokud teda se nezmění nějak pravidla v tom obchodě a nevyštípují tam o tamtuť. A asi i s tím souvisí, že vlastně s tou digitální distribucí bych řekl, že ty hry se dost zlevnily. Že jo, máme, a to teda jenom nejenom na Steamu, máme různá slevová šílenství, slevové akce a já v kontextu téhletý doby, v kontextu té proměny, k jaký došlo, tak je vůbec otázka, jestli má někdo zájem ty hry prodávat, nebo někdo asi jo, ale spíš jde o to, kolik lidí vůbec třeba ty hry chce prodávat, protože já sám jsem určitě ve slevách nakoupil spoustu titulů a jako stálo to pár korun a že bych se jich chtěl nutně zbavovat, třeba sám ani musím říct, takovou potřebu necítím. To jako souhlasím, to co říkáš, ten Robot Cash podle mě bude mít hlavní roli u těch nových her, který přijdou, pokud teda tam ti vydavatelé to nebudou ignorovat tuhle službu. Ale pokud máš novou hru, která fakt má tu plnou cenu těch 50, 60 nebo o 40 eur třeba, tak tam má smysl uvažovat na tom dalším prodeji, ale pokud si fakt koupíš potom, že už nějaký ty výprodeje, nějaký starší hry, co má jako rok, dva, koupíš to někde za 5 Eček, tak tam už to ani nemá smysl, že jo, protože na tom už nic nevyděláš a zároveň pak to prostě to budeš mít na Steamu, že jo, v knihovně, jako zas až tak moc to tam nepřekáží, že jo, můžeš tam vyhledávat. Už tam prostě ten ekonomický potenciál pro tebe ani pro toho vydavatele není tak velký. To jako rozhodně souhlasím. Ale má to právě, tady tohle může teoreticky konkurovat, být takovou jakoby alternativou třeba tomu, jak to funguje na těch konzolích. Právě konzoloví hráči, ač Microsoft i Sony tohle taky ten sekundární trh tam chtěli zrušit, nebo ten bazarový trh tam chtěli zrušit, tak pořád tam funguje a hráči toho využívají, že ty hry v podstatě jakoby mají, jako, že za ně platí nájem. Jo? Oni si koupí hru, kterou potom prodají, třeba za polovinu a zároveň si zase koupí nějakou starší hru, kterou někdo jinačí prodal za polovinu. Jo? Že třeba takový ty svoje srdcovky nebo nějaký multiplayerové hry, prostě ty věci, které jako hrajou často nebo chtějí to prostě mít, tak si je nechaj. Ale takový ty jednorázový, tak není důvod to kupovat za plnou cenu, ale furt se tam prostě mezi těma lidma nějak putují ty bazarové věci. Takže ten robot cache se může snažit udělat něco podobného v digitální podobě na počítačích. Já bych k tomu řekl, že je pravda v první řadě, že já určitě nebudu průměrný masový hráč, respektive průměrný nákupčí her. Je pravda, že když si kupuju velkou hru 3Ačkovou, která stojí klidně třeba 800 nebo 1000 nebo něco takového, jak jsi říkal, ano, dělám takový nákupy, ale fakt minimálně asi je to daný tím, že nám nahraní tolik času a asi ani nemám čas tolik se věnovat tomu hernímu světu, obecně nesleduju všechny ty novinky, ale výjimečně si takovou hru koupím, určitě byl to třeba Bioshock nebo já nevím, Alan Wake svýho času, to byly hry, které jsem byl schopný svýho času si i dokonce předobjednat, jo, přestože předobjednávky si myslím, že jsou v celku bullshit. Ale ani u těchto těch her, protože vlastně věděl jsem víceméně, co to bude za hry, očekával jsem od nich to nejlepší, dostal jsem to nejlepší a jsou to prostě hry, které si myslím, že se jednou za čas k ním vracím. Takže si jich samozřejmě zbavovat nechci, takže je fakt otázka, jak vlastně funguje ten daný jednotlivec nebo jednotlivkyně zkrátka, jestli ty kupuješ hry jako ve velkým, protože hodně hraješ a nemáš potřebu se k ním vracet, tak je potom přeprodáváš. Což je samozřejmě možný, anebo funguješ jako spíš takový ten sběratel. Jo. Já třeba mám na Steamu jasně nakoupený spousty her, který jsem ještě ani nestihl hrát a asi velkou část z nich si nikdy nezahraju, ale nevadí mi to, rád jsem tím aspoň symbolicky podpořil třeba ten vývojářský tým daný, který tu hru dělal, že hlavně teda ty nezávislý, třeba menší týmy, a vůbec mi nevadí, že to mám v té knihovně, naopak jsem rád, že tam ty hry mám, je to taková moje virtuální polička, kterou si upečovávám a vlastně mám z ní docela radost, dalo by si říct. Mně v tomhle kontextu přijde líto, že pořád se neprosadily ty služby typu, jak se říká, Netflix pro hry, jo? Že tam bude předplatný, ty si budeš platit měsíčně, já nevím, 200 nebo tak něco, a za to budeš moci hrát jakoukoliv hru, třeba která je v nějakém katalogu. To, kolik času kde strávíš, tak se to přepočítá, že jo, a ty 200 něco si vezme ten provozovatel a ten zbytek se rozdělí mezi ty vydavatele. To mi přijde pořád jako nejelegantnější řešení, že ty tam právě už potom nemusíš řešit ten prodej a zároveň každý může hrát cokoliv. Mně to přijde jako nejlepší, ale furt ti vydavatelé na tohle nějak nechcou přistoupit, nebo třeba na to přistoupí, ale nedávají tam ty nové hry. Ty nové hry chtějí prodávat, že jo, za plnou cenu. No, tohle právě měl být můj další argument, že ve chvíli, kdy třeba hraješ opravdu masově, tak ale rozhodně ty služby tady vznikají, který nabízejí za předplatný nějaký větší katalog her, který ty můžeš hrát. A já mám pocit, že asi EA se pravděpodobně nejvíc účastní tady tohohle z toho, nebo je nejvíc vidět, že mají tu službu EA Access, nebo jak se jmenuje. Jo, jo. No, a zároveň teda EA má i svůj vlastní digitální obchod, takže to je taky docela mazaná cesta. EA jako velký vydavatel se nemusí tím pádem dělit o příjmy právě z těch prodejů přes externí platformy nebo přes platformy třetích stran a svůj obchod podporují tím způsobem, že jednoduše svoje hry nebo aspoň ty nové hry nedávají do těch obchodů. Takže zatímco třeba jsem si mohl koupit, já nevím, plácnu Crysis 1 a 2 na Steamu, Crysis 3 na Steamu už nikdy nevyšel a to ani s žádným zpožděním a seženeš ho prostě jenom exkluzivně přes ten jejich EA Origin. No, to je samozřejmě blbý, že tady nemáš jenom ty nezávislý služby, ale že velký studia tak nebo velký vydavatelský domy tak si zakládají vlastní služby a tam třeba mají ty tituly exkluzivně právě. Ten, vlastně ten Ubisoft to ani nemá, že on to prodává i na Steamu, jo. Pokud mám pocit, všechny ty hry. Že na tom Uplay jako má tam ty věci, ale že to zároveň dává i jinde. Přesně tak. To samý asi Battle.net, že jo, kde tam jsou takový ty různý věci, ale ten Origin je v tomhle trošku to, no, trošku ješitnej. Zároveň zase, jako, já si myslím, že furt je lepší, byť asi obecně řekneme si, že jako nejsme úplně rádi za monopol. Monopol není dobrá věc a s tím dá se říct asi, že ten monopol má. Byť teda aspoň ten EA Access nebo GOG do nějaký míry mu konkurujou, ale pořád asi jsem jako o něco radši, když takový monopol má nějaká aspoň jako relativně třeba nezávislá firma a ne takovýhle velký vydavatel, jako třeba EA nebo právě ten Ubisoft, takže myslím si, že Valve ještě třeba jako jsou v docela zajímavý pozici a možná jako v tomhle kontextu... No tak oni už nedělají hry. No jsem chtěl říct, že v tomhle kontextu právě možná je dobře, že ani ty hry nedělají, protože prostě oni můžou opravdu vystupovat jenom jako ten nezávislý subjekt, který poskytuje platformu a oni se hodně soustředí na ten Steam, že jo. Každý rok na něm odvedou kus práce, samozřejmě ne všechno se jim povede, já myslím, že zejména teda teď v posledních letech nějaký ty projekty typu Greenlight se úplně nevydařily, ale nějak se s tím snaží poprát a budují úžasnou sociální platformu a jako když třeba vidím právě Steam, tak si říkám, to je tak úžasně propracovaný, že mně ani tak jako nejde o nějakou značku obchodu nebo o to, kdo ten obchod dělá, ale prostě jenom otevřu si tu službu a vidím tam takových možností, to hodně silný zaměření na komunitu, že si prostě říkám, ano, tady chci hrát, tady si chci ty hry nakupovat, tady si je chci schromažďovat. No a pak vidím EA Origin nebo Windows Store nebo Microsoft Store a tam se mi ty hry nakupovat moc nechce. A jediný důvod, proč v těchto obchodech, ale samozřejmě nakoupím, je právě ten exkluzivní obsah. No, což... Já teda teďka víc možná nakupuju na tom GOGu, protože z nějakého důvodu mám rád některé staré hry, které třeba ne, že bych si je teďka chtěl hrát, ale tak spíš si je koupím, protože třeba v minulosti, když oni vyšly před 15 lety, tak jsem třeba si je nekoupil. Že jo? To jsem, jako, nejsem na to pyšnej, ale tehdy se jako pirátilo víc než dneska. A tak teďka aspoň si je zpětně koupím, jenom aby ti tvůrci dostali aspoň něco. Ale právě ten Steam má pořád tu výhodu, že to není jenom obchod. Jo? Origin, Uplay a tak jsou hlavně obchody, ale ten Steam, právě máš tam tu komunitu, máš tam, jo, máš to propojený s nějakými uživatelskými doplňky, módy a tak, který tam můžeš potom stahovat do těch her, že to je všechno propojený. Že to není, že si koupíš hru a tím to končí, ale že ten Steam se tak jako stará o všechno kolem dokola. Což to tedy ten robot cache nenabídne a taky, no, bohužel. Jinak věc, kterou jsem neřekl a která je docela zásadní, tak robot cache nejenom, že teda bude prodávat hry, ale spustí i vlastní kryptominu, což dneska jo. Služba, která, jako nová služba, která vznikne a nemá vlastní kryptominu, tak je úplně jako v háji, že jo? Mě dost smrdí právě. Ta kryptomina se bude jmenovat Iron, ty přes nějakého klienta, který oni vydají, nevím, jestli to bude jako stejný klient, který bude sloužit právě k tomu nakupování nebo tak, tak ty tam budeš moci těžit tu kryptoměnu, ale zároveň to, co ty budeš prodávat, jo, že když ty si prodáš tu hru a on ti něco vyplatí, tak ti to nebudou vyplácet jako v dolarech, eurech, korunách nebo něčem, ale budou ti to vyplácet v tom Ironu. Ty ten Iron, za ten Iron potom budeš moci nakupovat samozřejmě ty hry, nebo to budeš moci zpětně směnit zase za nějakou jako fiat měnu. Ale pořád je to takový divný mezikrok navíc, který nevím, jak moc bude uživatelsky vstřícnej. Jo, že už tak to fungování tam bude docela složitý a pokud je to ještě zapojit tu kryptoměnu a s tím spojený problémy, který víme, že teďka třeba Steam zrušil podporu Bitcoinu, se kterým tam šlo, já nevím, rok nebo dva roky nakupovat, ale museli to zrušit, protože teďka jak ten kurz Bitcoinu lítá nahoru dolů a ty schvalovací časy tak jsou hrozně dlouhý a když ty si tam něco koupíš, prostě než se to jako schválí ta autorizuje ta platba, tak ten kurz je zase úplně jinačí. Je v tom prostě hrozně velký zmatek plus samozřejmě vysoký transakční poplatky. Takže právě ten velmi kolísající kurz tak nepřeje tomu, aby ty si mohl s nějakou takovou měnou nakupovat. A pokud oni tady tohle postaví taky na nějaký bázi, nějaký kryptoměny, která taky může mít takhle jako šíleně kolísavý kurz, tak nevím, jak tohle bude udržitelný, jak tohle bude jako dobře fungovat. Jo, že rozumíš mi, jo? Že třeba oni ti vyplatí nějakou část, nebo ty to prodáš za nějakou částku, on ti to vyplatí a třeba na druhý den, tak on ti zaplatí 5 ironů, nebo já nevím, jak to tam prostě bude naceněný, tak ti vyplatí 5 ironů, ale těch 5 ironů už třeba dneska bude mít úplně jinačí hodnotu, než mělo včera, nebo než bude mít zítra, že už je tam v tom taková nejistota. No to 100%, já nejsem teda odborník na kryptoměny, ale zatím začínám být z těch kryptoměn čím dál víc, tak jako jsem k ním skeptičtější, bych řekl. Protože právě i kolem toho Bitcoinu se objevuje řada neúplně pozitivních zpráv, ta měna je vysoce nestabilní, a což neříkám sám za sebe, říkají to říkají jako odborníci, kteří tomu rozumějí, byť jako tohle celkem vidí i like. A nějak jako v tomhle úplně si nejsem jistý, jestli v tomhle by ta služba měla být výhra. nebo proč by to pro mě měla být výhra, jo? Nevím, jestli to dokážu vůbec jako nějak obhájit solidně, a nebo jestli to bude potom teda fungovat, jak říkáš, takže nevím. To zatím jako ve chvíli, kdy oni mi nabízejí, což teda oni nabízejí, že vlastně ty si můžeš nechat samozřejmě zcela dobrovolně a nemusíš, když nechceš, tak tvůj počítač může těžit tu jejich kryptoměnu a ty budeš získávat nějaký tokeny a já nevím, jako no, já už tomuhle jako moc nevěřím, to mi nějak zapáchá něčím. Tak pořád zatím stojí lidi, kteří v tom herním průmyslu se pohybují dlouho, nevěřím, že by to byli nějací provodníci, ale je to, já nevím, jak moc to právě bude uživatelsky jednoduchý, přívětivý, jestli tohle to už moc nekomplikuju, tady právě tím zapojením kryptoměny. Jinak teda ten blockchain, což je jakoby ta nějaká účetní kniha, která slouží k právě potvrzování toho, odkud ty, kam vedeš nějaký transakce, tak na tomhle postaví i evidence nějak jako ten licenční model, jo, že celá ta jako by decentralizovaná síť, která schvaluje ty poplatky nebo teda ty transakce, tak bude schvalovat i to, že třeba ten nějaký klíč nebo nějaká ta licence, kterou máš ty a pak ji někde prodáš, takže se jakoby přesunula k tomu druhému člověku a ty už ji nebudeš moci využívat. Jo, že tohle prostě nebude, tak jako teoreticky by to mohlo zase řešit nějaký jako centralizovaný server, že jo? Ale oni tady tohle řeší právě jako decentralizovaně skrz ten blockchain, skrz nějaký jakoby počítače těch samotných uživatelů, záleží kolik jich bude, kolik tam bude nějakých těch jako velkých nodů, nevím úplně, ještě to nepopsali tu službu, ještě to není spuštěný, zatím se nám tak o tom mluví, nejsou žádný úplně konkrétní informace. Mě by teda zajímalo, když už jedou takhle jako moderně, jestli třeba to stahování nebude fungovat nějakým peer-to-peer principu jako torrent například. Jo, že ty jakoby instalační soubory, že se budou nestahovat zase z nějakých jako serverů jejich, ale že, to bude, že samozřejmě nějaký vlastní server budou mít, ale ta zátěž se rozloží mezi ty uživatele, že se to bude, no prostě jak na torrentech nebo nějakých dalších peer-to-peer sítích, že se to bude odesílat a sdílet mezi těmi uživateli nebo mezi těmi hráči všemi. Ale o tom nemám informace, to tady jenom spekuluju. No, čili já bych to shrnul, zatím jako nemáme některý, bych řekl, dost důležitý informace, aby jsme tu službu mohli zhodnotit minimálně, na tom se asi můžeme shodnout. Ta služba nějaký potenciál má, asi ale vůbec, no ne, asi vůbec nedokážeme odhadnout, jaký potenciál má. Já osobně tvrdím, že cena těch her v digitální distribuci je tak nízká, že to není úplně zajímavý takový hry prodávat. A za další máme tady, a věřím tomu, že se budou rozšiřovat různé služby jako EA Access, který na bázi předplatného ti třeba ty hry nabídnou. Možná lidi třeba, kteří investují spoustu peněz do velkých 3Ačkových her každoročně, tak možná mají dost peněz na to, aby je nezajímal nějaký zpětný prodej, jo, a tak dále a tak dále. Takže ta konkurence podle mě tady je docela vysoká, budeme si muset počkat. No, jak bys to shrnul ty za sebe? No, souhlasím, je tady dost rizik k tomu, aby to nefungovalo, nebo aby jako technicky fungovat, věřím, že to bude, ale aby to nedávalo smysl ekonomicky, nebo aby to nebylo přitažlivý pro ty uživatele, ale zároveň pořád tady asi bude nějaká velká skupina, která si fakt kupuje ty hry hned v den vydání, dají za to plnou cenu, pak to třeba dohrajou, že koupí si nějakou jako singleplayerovku, tu kampaň nějakou tam dojedou za 10 hodin nebo jak dlouho a pak už s tím nic nemůžou dělat a tady tohle jim nabídne možnost, jak aspoň trochu na tom vydělat. Což nebral bych to možná jako výdělek, ale spíš, že to jakoby sníží tu cenu, kterou si za to dal ty. Jo? Že samozřejmě neprodáš to za tu plnou cenu, ale i kdybys vydělal třeba čtvrtinu něčeho, tak prostě budeš to mít jakoby tu hru o čtvrtinu levnější, nebo ne celou čtvrtinu, že? Protože tu hru neprodáš za tu původní cenu. Ale ten potenciál tady prostě vidím, ale jak jsi říkal, dokud nebude mít všechny ty informace, tak těžko to asi hodnotit. Ale doufám, že se podařím dobře vysvětlit, jak tohle vlastně funguje a proč by to ti uživatelé měli používat, protože jako fakt budu rád, pokud tady bude nějaká ta nezávislá konkurence pro ten Steam, což jako GOG jako je, ale zároveň není, že jo? Protože zase tam na GOGu máš jenom starší hry. No, není to úplně pravda, já myslím, že na GOGu vyšel třeba Zaklínač, že jo, novej. No tak dělá to CD Projekt, že jo, takže tam jako vydali svou vlastní hru, ale jakoby hry dalších vydavatelů tak je tam nedávají, že jo, protože to tam má všechno bez DRMka a jo, oni tam třeba, jak máš tu refundaci, jo, že ty si koupíš nějakou hru, nelíbí si ti, tak to potom jakoby prodáš nebo do těch 14 dnů vrátíš, tak to třeba na tom GOGu ani nefunguje, nebo respektive musíš mít k tomu nějaký jako důvod, že ti ta hra technicky nefunguje, že se ti to nějak seká nebo něco, ale normálně ti to jako takhle nechtějí prodávat, protože i když ti ty peníze vrátí, tak ta hra ti zůstane. Jo, to by se to stáhlo, to není jako, že ti to jako odstraní z účtu. Prostě ty tu hru máš, protože tam není to DRM-ku žádný, tak to ti bude furt fungovat. Takže tam je to v tom jako trošku složitý a proto tam ti, jako ty velký studie, ty jako indie hry tam vycházejí, že jo, tam jako ti o to nemají až tak moc strach o to pirátství, ale jako velký hry, velkých studií, tak ty tam jdou až jako se zpožděním. Asi tak, jak právě třeba ten Netflix, jo, na tom Netflixu taky máš spoustu obsahu, ale nemáš tam aktuální věci, co jsou prostě ne v kinech, ale třeba co teďka vycházejí na Blu-rayích nebo DVDčkách, taky to tam jde až s nějakým jako zpožděním. No, jasně. Jako nedovedu posoudit, jestli nezávislá vývojářská scéna se pojí pirátství jako v tom smyslu, že by ty hry dávala třeba na GOG se zpožděním nebo nedávala, to nevím. Vím určitě jenom to, že pirátství se bojí úplně všichni, včetně těchto těch malých týmů nebo jednotlivců třeba. Buď vzhledem k tomu, že vlastně ta možnost prodávat digitálně zakoupené hry tady dosud není, tak se vůbec nedá předpokládat, nakolik ten koncept bude nebo nebude úspěšný. My ani nevíme, co oni třeba si představují pod tím pojmem úspěšný. Jo? Co pro ně znamená úspěšná služba pro ty lidi, kteří tuhle službu tvoří teďka? No, říkají, že už se dohodují, nebo mají nějaké dohody, nebo komunikují možná spíš s nějakými studii, že chtějí, aby při tom spuštění, který má být, teď nevím, jestli v druhé čtvrtině roku nebo v druhé polovině roku 2018, takže tam budou mít asi 1000 titulů, což jako oproti Steamu je málo, ale pořád je to dost, ale nevíme, jestli to bude 1000 jako nových her nebo nějakých jako zase starých vykopávek nebo co, nebo to budou jenom indie hry nebo nějaký jako 3Ačkový, to nevíme v tuhle chvíli. A teď nevím, co jsem vlastně, kam jsem se chtěl dostat, co jste říkal ty předtím. Jakože nevím třeba, co ty lidi, kteří zakládají tuhle službu, co si jako od toho slibujou, jo? Jako co oni si představují pod tím slovem úspěch, jo? Případně. Co očekávají? Tak zakládají to lidi, kteří prošli si spoustou herních společností nebo vydavatelskými domy, a tak vědí, co třeba ty vydavatele trápí, že jako nechtějí se třeba dělit vydavatele tolik s těmi prostředníky, jako je Steam, jako je GOG, nebo jako jsou Humble Bundle a tady tyhle další služby. Nechtějí se s nima tolik dělit o ty peníze a tady vlastně dostanou, nebo tam ty provize těm zprostředkovatelům tak jsou jen minimální, takže z toho budou mít více peněz a zároveň prostě pro ty vydavatele tam bude atraktivní to, že můžou vydělávat i na tom bazaru, ale jak říkám, ten model, který oni nastavili nebo o kterém víme, tak je teďka možná výhodný pro ty studia nebo pro ty vydavatele, pro ty provozovatele, že jo, protože ti z toho taky vždycky si vezmou těch svých 5%, ale jak to bude výhodný pro ty hráče, to nevím a možná bude, ale fakt největší strach mám právě z té kryptoměny, no, která... No, bych se asi potom podepsal. Jestli to ještě dneska jako vnímaný jako pozitivně tady tahle věc, že to máš, že jo, každý den nějaký... A to není chyba těch kryptoměn, že jo, to je chyba zaprvé, že to média špatně popisují, a že neví, jak tady tohle funguje a těch samotných uživatelů, kteří se prostě nechají jako by zlákat, že jo, investují do toho, prostě vezmou si na to úvěr, pak to někde nacpou, potom o ty peníze přijdou. A to je asi na jinačí diskuzi tady toho. Asi jo. Já jenom bych chtěl říct, že já jsem tady se teď hodně v těch posledních minutách zaměřoval vlastně na tu část, jako kdy ty můžeš svoje hry přeprodávat nebo prodávat jiným lidem, který si už třeba zahrál a nemáš o ně zájem. Ale samozřejmě ono jde o to, že teda jako si tam můžeš i kupovat nové hry a k tomuhle jenom bych řekl, že vlastně taky nevíme, co přesně tato platforma nabídnout má, ale osobně jsem spíš skeptický k tomu, jestli se uchytí, protože, jak jsem už předtím naznačoval, tak Steam je neuvěřitelně propracovaná služba, jsou za ním vidět ty roky vývoje. možná si vzpomeneš sám, jak s tím vypadal kdysi. Já jsem se třeba s ním seznámil právě, když jsem si koupil, ani ne Orange Box, ale já jsem si tehdy koupil Half-Life 1. To bylo možná jako 10 let potom, co ta hra vyšla, když už jako graficky samozřejmě byla totálně zastarala a tak dále, ale zjistil jsem, že je to skvělá hra a donutila mě vlastně zaregistrovat si účet na Steamu a nějak jako zvlášť toho nelituju, protože od té doby tak nějak prostě kupuju hry digitálně. A nevím, jestli vůbec někdo dokáže celou tu komunitu nebo velkou část té komunity třeba, kterou má s tím ukradnout někomu. Já si myslím, že asi spíš ne. V tomhle ohledu jsem dost skeptický. No, Brian Fargo říkal v rozhovoru pro VentureBeat nebo nějaký takový magazín, že samozřejmě je si vědom toho, že Steam už je tady takhle zavedený, že už je velký, že jako porazit je nemůžou, ale že pro ně bude úspěch, pokud z toho trhu těch jako videoherních prodejů nebo PC prodejů, tak pokud si ukrojí v nějakém horizontu alespoň 10%. Aha, takže máš stanovený teda jako takovýhle cíl, jo? To je jakoby cíl, který pokud ho dosáhnou, tak budou spokojení nebo tak. Samozřejmě spokojení budou asi kdykoliv, pokud ta služba jim bude vydělávat, že jo? Pokud to nebudou dotovat, nebudou do toho cpát jenom peníze investoři, ale pokud tohle bude jakoby udržitelný a růstový, tak to bude mít smysl nadále, nebo bude mít smysl, aby to nadále fungovalo, ale ten jejich jako hlavní cíl je třeba vzít si těch 10% trhu, což možná je reálný, nevím. Možná jo, uvidíme, já tam vidím ještě jeden problém. Já samozřejmě netvrdím, že to takhle má každej a je otázka, kolik lidí to takhle má, ale já si myslím, že jako asi ne každej bude chtít ještě navíc třeba fragmentovat dál tu svoji digitální knihovnu, protože teďka si třeba většinu her máš na Steamu, je to největší hráč, něco málo máš třeba, já nevím, právě na tom Originu od EA, a že by se mi chtělo nakupovat někde ještě jinde, nebo třeba na Gogu, že jo, ale to už jako je dost služeb z mýho pohledu a tam vzniká potom nějaká komplexita, řekněme, správy té knihovny, nebo aspoň já mám prostě takový pocit, jako, že už to potom jako nemůžu zvládnout, že už to mám moc roztříštěný a už se mi to jako moc nelíbí. Jo, to je taky možný, že ač ta služba třeba bude atraktivní na papíru, tak lidi se na to vykašlou, že už prostě zase budou mít další službu, kde budou mít ty hry. Samozřejmě nebudou to kupovat ty, co už mají, tak je nesmysl, aby to kupovali zase někde jinde, ale třeba ty novinky mít zase tam. A už jako dneska může být problém, jak říká, že jednu hru máš třeba, nebo první díl jedné hry máš tady, druhý díl si prostě sehnal tam, třetí budeš mít tam a čtvrtý budeš mít na robot cache. Tyjo. A některé jako díly mám i jako na víc platformách, že jo, že třeba jo, to já taky. Mass Effect jsem si koupil někde na Steamu kdysi a pak jsem to dostal ještě zadarmo na Gogu při nějaký akci, takže jako... Což mimochodem GOG má takovou službu, která se jmenuje GOG Connect. A funguje to tak, že ty si tu knihovnu na Gogu nebo ten účet na Gogu spáruješ s účtem na Steamu a oni jednou za čas vyhlásí, možná jednou za měsíc nebo za čtvrt roku, tak vyhlásí takovou akci, kde ti řeknou, že tady je 20 titulů a pokud ty je máš na Steamu, tak oni ti je zdarma převedou na ten Gog a tam ti tu hru jakoby zbaví, že jo, DRMka a tak, což je jako hrozně fajn. To je taky zajímavý. To se mi líbí. A oni přitom z toho asi nic nemají, že jo, protože oni ti tu hru nabídnou potom zdarma a ty tam nic neplatíš už za to, tak... No je otázka, jestli jako třeba oni nemusí platit těm vydavatelům, že jo, nebo autorským studiím potom, nebo vývojářským, že jo, ještě navíc za poskytnutí té kopie, jako nevím, jak to mají. Nevím, možná, jestli tam je třeba dohoda přímo s tím Valvem. Je to možný, no. Nevím. Ale z uživatelského hlediska je tohle fajn a jako zase důvod, proč tohle používat. Že vlastně GOG teďka, budou to 2 roky asi, co oni taky navrhli nějaký vlastní klient Galaxy, který funguje něco jak podobně jak ten Steamovský klient, kde ty tam řešíš prostě taky nějaké jako přátelství s těmi uživateli, jednoduchý multiplayer potom, a nakupuješ v tom a stahuješ ty hry, aktualizuješ a tak. Ale už nechme toho. Jdem si radši něco zahrát. No jo, já na to nemám čas, ale určitě si rád něco zahraju. Byť hrál jsem třeba to Gears of War nedávno ve volných chvílích po kouskách. Ono to teda není dlouhá hra a jako furt slušný, člověče. Já teďka hraju samý takový indie blbosti na Switchi. Jo. Jak mi nebaví hrát teďka moc na počítači, že jo, když toho počítače jsem furt celý den, jako když pracuju a potom už se mi u toho moc nechce hrát a ten Switch je úplně super, že to si jako vezmeš do postele nebo na gauč, nějak si u toho jako krklolomně lehneš, nebo krklolomně jako pohodlně, ale zároveň prostě budeš mít jako jednu ruku tady, druhou tam, v každý ruce ten Joy-Con a teď tam u toho jako mastíš něco, to je úplně super. Tak, tak jo, tak s tuhle příjemnou vzpomínkou na to, jak kdo z nás co mastí, tak to asi zřízneme. A uslyšíme se zase za týden u nějakého zábavného tématu. Jo, tak za týden. Čau. Čau.